ishanyeka, ifikishe mpaka juu mawinguni, wenzio kwenye mapenzi. Ishanyeka kama koroni sina, hata moyoni sina, chaguo lingine sina, chama na kufa chamezi kwena wewe. Acha nikwambie tu siri ya moyo wangu, hata nikificha mboni zitaniumwa. Acha nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu, na we wangu wa milele niwe wako. Ifunanya, tanzi nkachorokoka, ile kutapata ba kama muka maji nkakorofoka, mkawa natembea ukucha, mikasa mapenzi na korokocha, simanzi kutwa kucha, sijiwezi basi chonde chonde iwe mwisho, na usije nikatiri na haya majeraha niuguze, niuguze. Ila acha nikwambie tu siri ya moyo wangu, hata nikificha mboni zitaniumwa. Acha nikuoneshe kina na upana mapenzi yangu, na we wangu wa milele niwe wako. Ifunanya, I'm not afraid to die.